สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศครับ คุณอุดรเป็นคนปทุมธานีนี่เองครับแกมีพี่สาวคนหนึ่งชื่อพรอายุ18แล้วตัวผอมๆผิวขาวหน้าตาสวยแต่บัดนี้พรนี่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วเธอจากไปเมื่อปลายเดือนมกราคมปี2549คุณอุดรบอกว่าไม่นึกไม่ฝันเลยแค่พี่สาวออกไปจากบ้านโดยขับมอเตอร์ไซค์เก่ามากแล้วที่มีไว้ใช้อยู่คันเดียวในครอบครัวออกไปข้างนอกเพื่อจะไปขอยืมเงินเพื่อนผู้หญิงของเธอเอามาให้คุณอุดรเนี่ยเป็นค่ารถไปโรงเรียนเสร็จแล้วเธอก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยที่บ้านนะรอกันอยู่เกือบ5 ทุ่มออกไปตั้งแต่ประมาณ1 ทุ่มแล้วหายไปเลยพ่อกับคุณอุดร2 คนออกตามหาย่ำเท้าไปในความมืดเพราะไม่มีจักรยานหรือว่ารถอื่นๆประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไปถึงบ้านของเพื่อนพี่สาวคนที่ว่าเนี่ยชื่อวิสอบถามดูแล้ววิไม่เจอกับพี่สาวคุณอุดรเลยเธอก็ร้อนใจมากรีบเอามอเตอร์ไซค์ขับออกตามหาโดยชวนให้คุณอุดรนั่งซ้อนท้ายไปด้วยก็ตระเวนหากันจนทั่วทั้งหมู่บ้านถนนทุกสายในหมู่บ้านหากันจนหมดแต่ก็ไม่เห็นพี่พรเลยแล้วก็สอบถามคนอื่นเท่าที่จะสอบถามได้เพราะว่าเวลามันล่วงเข้ายามดึกเขาหลับเขานอนกันเกือบหมดแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นทั้งครอบครัวรวมทั้งพี่วิแล้วก็เพื่อนของพี่พรอีกคนหนึ่งเนี่ยต่างก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนพยายามสอบถามไปยังที่ต่างๆโดยอาศัยโทรศัพท์มือถือของพี่วิเนี่ยโทรไปตามโรงพยาบาลต่างๆที่ใกล้เคียงแล้วก็ห่างออกไปอีกทั้งโทรไปโรงพักนอนโรงพักนี้แต่ก็ไม่มีข่าวคราวอะไรคุณอุดรง่วงงีบหลับไปสัก10 นาทีแต่มันคล้ายๆไม่ได้ฝันแกเห็นพี่พรกลับมาบ้านเนื้อตัวเปียกชุ่มโชกด้วยน้ำแล้วก็เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนขี้โคลนไปทั้งตัวด้วยคุณอุดรก็ถามว่าพี่ไปไหนมาทำไมเปียกหมดแต่ว่าพี่ไม่ตอบได้แต่พูดเสียงเศร้าๆบอกว่าเงินไม่ได้ยืมแค่นั้นคุณอุดรก็สะดุ้งตื่นก็เล่าให้แม่ฟังแม่เนี่ยร้องไห้โฮโฮรุ่งสางพี่วิก็รีบออกตามหากันอีกตามเส้นทางไปบ้านของพี่วิก่อนรอบแรกก็ไม่พบอะไรแต่พอรอบ2เท่านั้นพี่วิก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเธอเห็นป่าหญ้าข้างลำคลองหญ้านี่ล้มราบเป็นทางไปก็หยุดรถดูกันก็เห็นร่องรอยการลื่นถลายของอะไรบางอย่างก็เห็นรอยล้อรถมอเตอร์ไซค์มองตามลงไปในน้ำก็เห็นบางสิ่งบางอย่างจมอยู่ในน้ำแล้วที่โผล่ขึ้นมาก็คือล้อหลังของมอเตอร์ไซค์แล้วก็เท้าคนคุณอุดรตกใจอย่างที่สุดเลยกระโดดลงไปเพราะว่าเห็นรองเท้าแตะฟองน้ำสีแดงจำได้ว่าเป็นของพี่พรเสร็จแล้วก็ช่วยกันยกมอเตอร์ไซค์ออกจากการทับร่างพี่สาวอุ้มเธอขึ้นมาวางข้างถนนไม่ว่าคุณอุดรและพี่วิก็ตัวสั่นไปทั้งตัวด้วยความตกใจเพราะว่าร่างของพี่สาวน่ะแข็งทื่อไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าตายเพราะอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยอะไรบอกว่าเป็นการฆาตกรรมสันนิษฐานว่าขับรถพุ่งลงคลองอาจจะหลบหมาหรืออะไรสักอย่างงานศพก็จัดง่ายๆเพื่อนๆของพี่ก็มาช่วยกันป้าแอลที่เคยจ้างพี่ไปช่วยทำขนมขายก็มาช่วยครูเบญจมาศที่พี่พรเคยไปเลี้ยงลูกให้ก็ช่วยแล้วแม่ก็ขอยืมเงินเพื่อนบ้านมาอีกส่วนหนึ่งเอามาทำงานศพหลังจากงานศพได้3 วันคุณอุดรก็เจอพี่พรคุณอุดรตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อที่แรกก็งัวเงียแต่พอเห็นว่าเป็นพี่สาวก็หายงัวเงียเป็นปลิดทิ้งเบิกตาโพลงจ้องมองร่างของเธอเสร็จแล้วร่างเธอก็หายแวบไปตรงมุมห้องนั้นเหลือแต่ความว่างเปล่าทีนี้ก็ขนลุกสู้แต่กลัวมากเลยทีเดียวแต่เมื่อคิดได้ว่าเอ๊ะนั่นเป็นพี่สาวตัวเองความกลัวก็ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วคุณอุดรเข้าไปดูตรงที่พี่ยืนอยู่ก็พบว่ามีรอยเท้าอยู่บนพื้นกระดาน รอยเท้านั้นเป็นรอยเท้าที่เปื้อนเปรอะขี้เถ้าสีเทาๆดำๆเธอคงจะเหยียบย่ำขี้เถ้ามาจากเมนเผาศพหรือยังไงไม่รู้คุณอุดรก็บอกกับพ่อกับแม่ให้รู้เรื่องพ่อกับแม่ก็รีบมาดูก็เห็นว่าเป็นความจริงแม่ก็น้ำตาไหลพรากอีกพ่อนี่ตาแดงก่ำเลยแล้วก็มีน้ำตาซึมออกมาแต่ว่าพ่อรีบเดินไปเสียก่อนจึงได้เห็นแต่แม่ที่นั่งร้องไห้สะอื้นหักแม่ก็บอกว่าพี่มาหาพี่คงจะคิดถึงพวกเราแม่ก็ไปจุดธูปบอกเล่าให้ดวงวิญญาณพี่ก็รู้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนสบายดีขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติคุณอุดรสงสารพี่มากเหลือเกินก็เลยตัดสินใจบอกแม่ว่าจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้พี่แม่ก็เห็นดีด้วยแต่ว่าเรานะไม่มีเงินจัดงานต่างๆเอาแต่บวชแค่โกนหัวเข้าวัดก็พอคุณอุดรบอกว่าไม่ว่าจะกี่ปีกี่สิบปีผมจะไม่มีวันลืมพี่สาวของผมคนนี้เป็นอันขาดผมรักเธอสงสารเธอมากครับกรรมุนาวัตตีโลโกลูกเอ้ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของตนที่ปทุมธานีเหมือนกันมีเรื่องคนหายนี่แหละลูกสาวหายออกจากบ้านตามหายังไงก็ไม่เจอ3ปีแล้วไม่เคยได้เบาะแสวี่แววเลยแล้วก็เป็นลูกสาวคนเดียวซะด้วยเธอหายตัวไปหลังไปเที่ยวกับแฟนพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็รับรู้นะว่าไปด้วยกันไปกับแฟนไปคืนลอยกระทงบอกว่าจะไปลอยกระทงกันที่สะพานพระปิ่นเกล้าบอกแม่ไว้อย่างนั้นแฟนหนุ่มก็เอามอเตอร์ไซค์มารับไปจากบ้านสวนพอคืนนั้นลูกสาวไม่กลับบ้านพ่อแม่ก็สอบถามไปที่แฟนเขาก็บอกว่าเขามาส่งแล้วมาส่งที่หน้าบ้านแล้วพ่อฝ่ายหญิงก็บุกไปดูถึงบ้านฝ่ายชายก็ไม่เห็นลูกสาวคาดคั้นถามเขาก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่ามาส่งที่หน้าบ้านแล้วแล้วเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับเวลาประมาณสักตีสองเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งคนหายก็เรียกตัวเขาไปสอบสวนเพราะว่าเขาอยู่กับผู้สูญหายเป็นคนสุดท้ายและคำตอบของเขาก็เช่นเดียวกับที่เขาตอบพ่อฝ่ายหญิงแล้วก็ไม่มีพยานรู้เห็นด้วยว่าเขามาส่งจริงหรือเปล่าเด็กสาวคนที่หายตัวไปนี่กำลังเรียนอยู่ปวชปี2ก็ต้องขาดเรียนไปหัวอกคนเป็นพ่อแม่ก็ทุกข์ร้อนเป็นอย่างยิ่งกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงชีวิตลูกแล้วก็เป็นห่วงอนาคตของลูกพ่วงเข้าไปอีกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากผ่านไปนานหลายสิบวันก็ยังไม่พบร่องรอยอะไรเลยก็เฝ้าแต่รอกันด้วยความหวังว่าลูกสาวจะกลับมาหรือไม่ก็โทรศัพท์มาจดหมายมาอะไรสักอย่างหรือว่ามีคนพบเจอวันใจกันอยู่อย่างเดียวว่าเธออาจจะเสียชีวิตแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ยังหวังกันอยู่โดยตลอดว่าพระจะช่วยคุ้มครองลูกรอกันเป็นเดือนเป็นปี2ปีแล้วก็ย่างเข้าปีที่3โดยที่ไม่มีวี่แววอะไรแต่แล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งคนเป็นพ่อนั่งอยู่ตอนค่ำที่หน้าบ้านนั่งเงียบๆอยู่ในความมืดได้ยินเสียงเรียกพ่อพ่อเสียงเรียกสองคำพ่อก็สะดุ้งเฮือกเพราะนั้นจำได้เสียงลูกสาวหายตัวไปนานปีเนี่ยจำเสียงได้แม่นยำลุกพรวดจากที่นั่งกวาดตามองไปทั่วรอบๆตัวก็ไม่เห็นก็ร้องเรียกเสียงดังเปิ้นเอ้ยเปิ้นเหรอเปิ้นอยู่ไหนลูกทำไมพ่อมองไม่เห็นนะอยู่ตรงไหนอะลูกเสียงเรียกดังลั่นคนในบ้านก็วิ่งกันออกมาต่างก็ถามเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรอะไรเขาก็เล่าปากคอสั่นว่าได้ยินเสียงเรียกลูกมาเรียกทุกคนก็นิ่งเงียบเพราะคิดว่าเขาคงจะหูฝาดไปมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่หากันทั่วแล้วก็ไม่เห็นเด็กสาวที่สูญหายคนนั้นเลยแต่พอยามดึกสงัดคืนนั้นคนที่เป็นยายก็ฝันว่าหลานสาวที่ว่าชื่อเปิ้ลน่ะมาเรียกหน้าบ้านยายออกไปพบหลานก็บอกยายว่ายายจ๋าช่วยหนูด้วยหนูหนาวจังเลยยายก็เรียกเข้าบ้านเพราะว่าเห็นหลานเสื้อกางเกงเปียกหมดหลานก็บอกว่าเข้าไม่ได้แล้วก็เดินไปยายก็ตามไปเรียกให้กลับก็ไม่หันยายก็ตามไปจนกระทั่งเห็นบ้านร้างหลังหนึ่งหลานเดินหายเข้าไปในนั้นฝันถึงตรงนี้ยายก็สะดุ้งตื่นปลุกลูกสาวเล่าให้ฟังกลางดึกเลยพอเช้าก็ออกตามหาบ้านร้างหลังที่ว่าน่ะทั่วละแวก

แล้วเขาก็พากันกลับบ้านก็ปล่อยให้ศพนอนอยู่ใต้ดินตามลำพังอย่างเดียวดายแต่ความจริงแล้วที่ใต้ดินในป่าช้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยร่างซากมนุษย์มากมายก่ายกองที่ถูกฝังอยู่ก่อนหน้านั้นไม่เดียวดายหรอกที่นี่ลูก3คนของผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้เขามีลูกผู้หญิง2คนผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นลูกคนสุดท้องลูกชายคนสุดท้องเนี่ยแม่เนี่ยรักมากเพราะเป็นลูกคนเล็กห่วงเขามากด้วยทั้งที่เขาไม่ใช่เด็กๆเป็นหนุ่มแล้วแข็งแรงดีแต่ว่าออกจะมีจิตใจอ่อนไหวง่ายไม่กล้าวแกร่งห้าวหาญบ้าบิ่นเหมือนกับเพื่อนพ้องรุ่นราวคราวเดียวกันแม่ที่ตายก็มาเข้าฝันลูกชายคนนี้บอกแม่ยังไม่ตายเขาตื่นขึ้นมาจำได้ว่าแม่มาหาก็บอกกับพี่สาวบอกกับพ่อเขาบอกกับคนในบ้านแต่ไม่มีใครเชื่อคืนต่อมาเขาก็ฝันอีกเขาบอกว่าแม่บอกยังไม่ตายให้ช่วยเหลือด้วยรีบช่วยเพราะแม่กำลังแย่เขาเล่าอีกคนอื่นก็ไม่เชื่ออีกฝันเป็นคืนที่สามถึงได้ไปลองขุดดูกันว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าขุดลงไปพบว่าศพเนี่ยสองตาเบิกโพลงเหลือกขาวอย่างน่ากลัวมือทั้งสองข้างเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเล็บมือฉีกหมดทุกนิ้วตราสังนี่ขาดกระจุยเลยแสดงให้เห็นว่านางพยายามช่วยตัวเองออกจากโลงศพอย่างถึงที่สุดก็มีทั้งคนเชื่อว่าฟื้นขึ้นมาในโลงนั่นแหละแต่ว่าดินกลบไปแล้วอ่ะทำไงบางคนก็ไม่เชื่อคนที่เชื่อก็มีเหตุผลว่าถ้านางไม่ได้ฟื้นทำไมเล็บมือจะแหลกเละไปอย่างนั้นทั้งเลือดทั้งเล็บที่ฉีกขาดน่าจะบอกได้เป็นอย่างดีว่านางฟื้นขึ้นมาจริงๆคนที่ไม่เชื่อก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันบอกว่ามันเกิดจากการกระทำของเหล่าผีไตโหงที่ป่าช้าเนี่ยเต็มไปด้วยผีไตโหงมันจะเข้าสิงร่างของนางแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นเขาบอกว่าถ้าหากว่านางฟื้นแล้วไปเข้าฝันบอกลูกติดกันถึง3คืนได้ยังไงนะแค่ไม่กี่นาทีที่ขาดอากาศหายใจนะคนเราก็ตายแล้วคนเราเนี่ยอากาศสำคัญที่สุดขาดอากาศมันก็ตายกลายเป็นผีแล้วแต่ฝ่ายที่เชื่อว่าฟื้นก็ถามว่าถ้าตายไปแล้วตั้งแต่ก่อนฝังทำไมศพถึงไม่เน่าไม่ขึ้นอืดเหมือนกับศพทั่วไปอันนี้ก็ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยต้องนิ่งอึ้งตอบไม่ได้เถียงกันอยู่จนกระทั่งต้องรีบกลบฝังร่างนั้นเพราะมันใกล้จะมืดจะค่ำแล้วฝังแล้วก็รีบออกจากป่าช้ากันอย่างรีบเลยเพราะว่าในป่าช้ามืดแล้วออกมานอกป่าช้ามันก็มืดใหญ่เย็นเยือกกันด้วยความหวาดกลัวเย็นไขสลังไปตามกันไอ้เจ้าหมาวัดนี่ก็เหมือนจะรู้ถึงความหวาดผวาของมนุษย์มันก็กระตุ้นให้ยิ่งกลัวกันมากขึ้นโดยการส่งเสียงหอนโหยหวนทีเดียวหอนรับกันเป็นทอดเย็นเยือกจับขั้วหัวใจพวกออกจากวัดกันก็จำอ้าวเกือบจะวิ่งเลยทีเดียวแหละพ้นจากวัดมาแล้วถึงได้หายใจหายคอโล่งอกกันบ้างแต่เขาว่ามีคนได้ยินเสียงผีเท้าตามมาข้างหลังสะกิดบอกกันแต่ว่าเหลียวไปมองดูก็ไม่เห็นมีใครตามมาเขายิ่งหนาวสั่นกันใหญ่เสียงหมาหอนก็ดังตามมาติดส่งต่อหมาวัดมายังหมาบ้านสองข้างทางที่เดินผ่านกันมาคนเป็นพ่อต้องให้ลูกชายคนเล็กคนที่ฝันว่าแม่ฟื้นเนี่ยก้มลงกราบกับดินบอกดวงวิญญาณแม่ว่าอย่าได้ห่วงอะไรอีกเลยขอให้แม่ไปตามทางของแม่ไปสู่ที่ชอบลูกชายก็ทำตามนั้นก็ทำให้เสียงผีเท้าเงียบหายไปและเสียงหมาหอนก็ขาดตอนลงในช่วงนั้นยายเต็มหมอตำยาเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องเนี้ยติดอยู่ในความทรงจำของแกไม่มีวันที่จะลืมเลือนไปได้ถึงการเวลาจะผ่านไปอีกกี่ปีก็แล้วแต่แกยืนยันอย่างนั้นจริงๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ